Dit is de VPRO via Radio 2. Buiten beeld en geraakt door de media. Hij keek televisie, zag Armand Pien en voelde dat hij vreselijk moest kotsen. Hangend boven de wc-pot veegde hij met de ene hand het braaksel van de kin en tekende hij met de andere hand een brakend mannetje op de muur. Dat is het aardige van Kamagurka. Hij kent zijn plaats in de Vlaamse samenleving. Kamagurka wordt geïnterviewd door Rudy van den Dalen. Twee heren die met elkaar wedijveren in hun lijfelijke afkeer van de BRT. Oké, laten we maar meteen tot de kern van de zaak doordringen. Wanneer bent u het hevigst getroffen door de Belgische media? Of bent u überhaupt al getroffen door de media, waarde Kamagurka? Ik ben eigenlijk nog nooit echt getroffen geweest door de Belgische media. Nog nooit, ik moet u teleurstellen. Sorry. Dit wordt dan een verschrikkelijk interview natuurlijk, maar zelf hebt u de media al een aantal keren getroffen. Nou, dat is iets totaal anders natuurlijk. Kan u daar een paar merkwaardige herinneringen aan ophalen? Ik heb ooit dus op de BRT geweest. Dat was in een jaar of 2, 3, 4, 5 geleden. Hmm. Een programma dat met zicht op zee of zoiets. En daar heb ik... iemand overgoot met een glas water. Zijn naam ontsnapt mij. Het was een... Georges Adé. Georges Adé. Een televisiecriticus uit het verkeerde kamp. Ah, ja, ja, ja. Die heb ik dus gewoon een glas water over zijn kop gegoten. En ik heb ook bloemen in mijn neus gestopt. En die in de richting van de befaamde criticus geplaatst. Geniest. En dat was dus eigenlijk... Was het in de hoop om een beetje vaart in het programma te steken? Nee, dat was eigenlijk gewoon omdat ik vond dat ik op dat ogenblik het recht had om zoiets te doen, omdat die gast mij beledigd had. Gewoon. Dus die zei gewoon dingen die niet door de beugel konden. En, in welke zin had hij u beledigd? Hij had gezegd dat ik ziek was. En dat ik, mentaal dan, dat ik... Dat ik iemand was waar ze over 2 jaar niet meer over zouden spreken. Dat is dan wel heel anders uitgedraaid. Ja, zeker. En, maar ik vind gewoon ook tv, de BRT vooral dan. Er mag nooit niks menselijks op gebeuren of het is direct een schandaal eigenlijk. Wanneer... Geef eens een voorbeeld van iets menselijks. Wel, iemand een glas water, spontaan iemand een glas water over zijn hoofd. Iets wat je bijvoorbeeld in een café of wat je bijvoorbeeld thuis, zou ik dat wel gedaan hebben bij die gast. Gewoon had hij thuis zoiets tegen mij gezegd, dan ging ik hem zeker een glas water over zijn kop gegooid hebben, tenminste. Ik zou hem zelfs buiten gezwierd hebben, dat heb ik nog niet gedaan. Maar, maar wanneer je dus zo'n een echte, gewone menselijke reactie hebt op tv, dan blijkt dat eigenlijk plotseling niet te kunnen en dan tref je de media. Ja. Een beetje beschaafd mens moppert voortdurend over de BRT. U doet dat ongetwijfeld ook. Wat scheelt er aan de BRT? Ik heb het zo pas opgenomen eigenlijk. Hè. Dus, al het menselijke moet eruit weg. Het wordt allemaal gerepeteerd. Alles wordt het is echt, alles is dood gewoon. Het moet in feite al dood zijn voordat het erop kan komen. Nu in België... een grote keuze hebt uit kabelstations, kijk je nog vaak naar de BRT? Ja, ik kijk naar het nieuws en zo en kijk naar Panorama, dat is wel het enige. Dat zijn de enige programma's die volgens jou nog te verdedigen vallen? Op tv, ja, ik denk het wel, ja. Vind je ze goed omdat al de rest zo slecht is? Ik vind Panorama wel goed, ja. Het is ook, ze hebben ook veel buitenlandse dingen die ze aankopen en zo. Dus. Dat is in feite ook wel waar. Maar er gebeurt verschrikkelijk weinig op tv. Het is, ik zeg, het is een dood medium geworden. Heb je ooit de indruk gehad dat men jou niet of zelden vraagt bij de BRT omdat je gevaarlijk bent? Ja, ik ben onvoorspelbaar, hè, voor dat soort mensen. Dus als ze mij mijn voeten uithangen, dan zeg ik het gewoon. En dat noemen ze dan onvoorspelbaar, onbetrouwbaar, het spelletje niet meespelen en zo. Dus eigenlijk hetzelfde als destijds op school. Hè. Dus op school moest hij dat dan ook doen, al die dingen. Dan was er ook altijd een hele pak leraars die mij onvoorspelbaar en vervelend vonden. En het is net hetzelfde in de BRT. Maar dat is niet alleen in de BRT in België, dat is in de kranten, in veel tijdschriften is dat ook het geval. En niet alleen in België, ik denk dat er in Nederland en in Frankrijk, Engeland, dat daar ook wel... Neem nu dat je een televisieprogramma maakt zoals je er nu gemaakt hebt voor de VPRO. Mm. En dat je daarmee naar de BRT gaat. Denk je dat men je een kans zou geven of dat men dat... Nee, totaal uitgesloten. Totaal uitgesloten. Ten eerste kun je niet iets maken en ermee naar de BRT gaan. Dat kan dus al praktisch niet, omdat je... Eerst moet er daar 2-3 jaar over gesproken worden en dan wordt dat waarschijnlijk wel afgewezen. En nee, dat kan gewoon niet. Dat is ondenkbaar. Heb je je ooit over het hoofd gezien gevoeld door de BRT? Gevonden dat ze... Maar ik heb niet de ambitie om een BRT-figuur te worden, dus dat is al... Wat is een BRT-figuur? Iemand die voor de BRT werkt en die daar blijft zitten gewoon. En heeft een BRT-figuur bepaalde kenmerken? Hoe kan je een BRT-figuur onderscheiden van de gewone mens? Hij ziet er alleszins veel dommer uit, hè. Dat is alleen... Ja. Dat is alleen ding. Hij ziet er... het is een bang mens, een heel bang mens. Verschrikkelijk, gefrustreerd ook. Het is... Je kunt er eigenlijk niet mee overweg. Hè. Dus van zodra ze eerlijk hun gedacht moeten zeggen, dan vallen ze door de mand. Ze hebben ook geen bepaalde voorkeurkleur. Mm. Zowel voor gordijnen als voor partijen of politiek. Je kunt ze er eigenlijk zo uithalen. Maar ik stel voor dat we nu even... Ja, ik denk dat de tijd inmiddels rijp is voor een tweede fijnzinnige chanson. En jij hebt niets te zeggen. Als ik je rode rozen geef, dan moet je ze aanvaarden. Je moet ze aanvaarden. Willen of niet, kennen of niet, kennen of niet. Je hebt geen keus, jij bent een dwerg en ik ben een reus. Ik ben te groot voor jou, ik ben te sterk voor jou. Je moet die roos aanvaarden, je bent het mij verpleegd. Ik haal er de politie bij. Ik heb reeds menig jong meisje 20 jaar gevangenisstraf gegeven. Zelfs een 10-tal heb ik er laten fusilleren. Meer bepaald in Spanje tijdens de revolutie. Akkoord, ik had eerst moeten opbellen om te vragen of je ze wel wilde hebben. Of je wel in de stemming was om rode rozen te aanvaarden. Maar ja, ik heb het zo druk. Ik heb het zo druk. Dit was de extended megamix van Marjoleintje, een meisje dat echt bestaat. Kom je haar nog wel eens tegen? Ik heb haar nog nooit tegengekomen. Ik moet zeggen, dit is een vergissing. Dit is dus een volslagen gelogen chanson. Ja, ja, het is echt een, het is gewoon pure inspiratie. Mm. Laten we het nog eens over het onderwerp hebben. Ja. Hoe zit het met uw consumptie van buitenlandse televisieprogramma's? Nou, die ligt natuurlijk veel hoger dan de BRT-programma's. Alhoewel dat het aanbod ook nogal tamelijk klein is in feite, qua dus goede programma's. Ik zou zeggen dat ze... de VPRO die heeft... daar kijk ik wel wekelijks naar eigenlijk. Mm. Toevallig. En, kom. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ze toch een paar goede dingen doen. Ja. Dan heb je Channel 4 in Engeland, die ook een paar uitstekende programma's hebben. Onlangs, maar die kan ik dus niet krijgen. Die op mijn, kan ik niet ontvangen in Gent. Maar dat is wel iemand in Oostende woont, die dat opneemt op video voor mij. En dat zijn dus... de programma's van de Dangerous Brothers, ik weet niet of je daarvan hoort. Ja, Rick Mail en... En de Vivian, hoe noemt hij? Edmondson. Ja. En dat vond ik dus van het beste dat ik gezien heb. Ik vind het eigenlijk nog beter dan de Young Ones. Mm. Het is echt uitstekend. Wat zoek je in televisieprogramma's behalve informatie? Als je al informatie zoekt, tenminste. Ik zoek er gewoon iets in, puur menselijk, ik ga het zo zeggen, iets dat gewoon dan niet verschrikkelijk gemanipuleerd is. Ofwel dan iets dat uitmuntend is qua inspiratie en zoals de Dangerous Brothers bijvoorbeeld, dat is fantastisch gewoon. Heeft televisie je denken meer beïnvloed dan de werkelijkheid? De tv is in feite een werkelijkheid. Hè. Maakt deel uit van de werkelijkheid. Nou, ik bedoel de werkelijkheid buiten de televisie dan. De werkelijkheid buiten de televisie? Jezus, wat een moeilijke vraag. Nee, ik denk het niet. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, ik denk wat mijn denken vooral beïnvloed heeft, is een, destijds wat ik meegemaakt heb in Parijs bij Harakiri bijvoorbeeld. En alhoewel programma's zoals van Koten en de Bie en van Wim T. Schippers en zo, wat toch ook wel mijn denken serieus beïnvloed heeft. Vond je destijds Wim Schippers gedurfd? Ik vind hem nog altijd gedurfd in feite. Ik vind hem nog altijd steengoed. Ja, ik vond het iets gedurfd in feite. Ja, het is menselijk. Hè. Het zijn zo van die echte mensen die daar lopen. Het zijn geen, hoe zou ik dat zeggen? Als het acteurs zijn, dan, zijn het ook, dan doen ze ook alsof dat ze acteurs zijn. Dus het is heel sterk in feite. Heb je zelf altijd al televisie willen maken? Of is dat... ik heb het altijd willen doen. Ja. Ja, ik vind dat iets dat iedereen zou moeten doen in feite. Ik vind dat iedereen zou moeten proberen om toch tenminste één programma in zijn leven te maken. Het is gewoon, het is fantastisch dat je iets kunt registreren en dat dan miljoenen mensen zijn bijna die dat te zien krijgen. Dat is toch... Vind je het nodig om de codes van de televisie te kennen om zelf programma's te maken? Ik heb de indruk dat je de codes systematisch negeert eigenlijk in jouw televisiewerk. In die laatste programma's, vooral. Ja. Ja, ik vind codes. Ik denk als je nu een camera op iemand richt, dan breng je al televisie in feite. Het zou soms 1000 keer interessanter zijn om gewoon een tv ergens in huis gezin te zetten en te zeggen, doe maar. Ja. We filmen gewoon. En dat is eigenlijk wat het meest ontbreekt aan tv, vind ik. En wat ik eigenlijk hetzelfde het liefst zou doen, dat zijn eigenlijk live programma's. Dus dat is nu iets dat praktisch niet meer gedaan wordt. En waarom denk je dat die bijkomende angst stimulerend is? Ja, ik denk dat. Ik denk dat echt... ook die chaos die er kan ontstaan en zo, die alles kan in het onder lopen en er gaat altijd iets mis. Hè? En dan wordt het ook enorm interessant om te zien hoe je kunt eruit sleuren, hoe je kunt uitgaan. Laten we het dus over popmuziek hebben. Jaren geleden had je een punkgroep, de Dachau Dollies. Dat was meer een soort heavy metal, zo. Heavy met, metal, met punk-accenten. Met punk-accenten, ja. Ja. Maar de laatste tijd schijn je steeds verder af te drijven van popmuziek. Mm. Een nummer als Marjoleintje sluit eerder aan bij wat men in Vlaanderen volkomen terecht het Vlaamse lied heet. Heeft de popmuziek afgedaan volgens jou? Ik denk dat als hier in België bijvoorbeeld, het zal hetzelfde als in Nederland, popmuziek wil maken, dan ben je direct rond. Dan die taal, dat taalgebied is zo klein, op een jaar of twee tijd heb je het eigenlijk gehad. En als je dan nog, zoals ik, veel meer talenten hebt, dan is het beter van een keer te veranderen, denk ik. Ja. Ik denk dat het altijd zal blijven bestaan, popmuziek. Maar het is ook weer hetzelfde zoals met tv. Het is zo'n overgerepeteerd medium geworden. Alles moet per se aan die en die en die voorwaarden voldoen, of anders is het geen popmuziek. Dat is ook dan de reden waarom dat ze mijn platen bijvoorbeeld praktisch nooit draaien in popprogramma's. Ze vinden blijkbaar dat als er gespot wordt met het medium popmuziek, dat je dan geen popmuziek kunt zijn. Voor jou is er geen onderscheid, kwaliteitsonderscheid tussen een Vlaams lied en de zogenaamde betere popmuziek? Nee, totaal niet. Nee. Het is hetzelfde in feite. Ik vind zelfs een Vlaams lied meestal veel plezanter om naar te luisteren, omdat het zo verschrikkelijk dom is. Hè. Dus de stomzinnigheid, door het feit dat het in het Nederlands is, direct te begrijpen. Zo. Je moet niks vertalen. Het ligt kort, wordt zo voor je voeten gegooid eigenlijk. En het is perfect. Hè. Je kunt er je ziek mee lachen. Het is prachtig. Koop je nog wel eens een plaat? Ik heb ze altijd gestolen, moet ik zeggen. Steel je er nog wel eens een? Zeer weinig. Zeer weinig. Omdat ik zo druk aan het werken ben. Vroeger zat ik meer te tekenen en nu ben ik meer aan het schrijven. En als ik schrijf, dan kan ik geen muziek horen. Terwijl als je tekent, dan kun je rustig nog eens een plaat opleggen of zo. Of de radio luisteren. Maar... Dus doordat ik al voortdurend aan het schrijven of aan het repeteren ben, dan komt dat er niet van. En ik weet nu niet, het kan zijn dat er minder interessante platen uitkomen ook. Ik weet het eigenlijk niet. Maar je koestert wel een diepe liefde voor heavy metal, hè? Heavy metal, dat vind ik fantastisch, ja. Ook om dezelfde reden waarschijnlijk. Als ik, waarom ik de Vlaamse muziek zo mooi vind, het is ook zoiets... ja, het wordt ook zo voor je voeten gegooid. Het is, die mannen staan daar en je moet het ook, als je het ziet, dan is het ook nog altijd een stuk beter natuurlijk. Hè. Laten we dan maar eens luisteren naar een sterk staaltje van heavy metal. Als ik loop door eenzame straten, vol met mensen die mij haten, en ik mijn dromen langzaam verlies, volgezopen met al. Totaal verlaten, zwaar beladen met spaanderplaten en een zak met schapen die blaten tussen soldaten uit de Karpaten. Als mijn mond een pijnlijke scheur is en de toekomst een gesloten deur is, als het haar op mijn armen 1000 kilo weegt en ik ook nog wat pijn in mijn ellebogen heb, dan denk ik nog slechts aan één ding. Dan denk ik nog slechts aan één ding. Thuis waar de lampen in de klinken blinken. Thuis waar het putje en de vuilbak stinken. Zuster komen wenen, waar de thermostaat, bij de thermostaat, bij jou, en bij je blaas opsteken. Je blaas opsteken. Je blaas Een tijdschrift dat jou heel na aan het hart ligt en dat helaas ter ziele is gegaan, is Harakiri. Je bent waarschijnlijk een van de enige, of zo niet de enige Belg die ooit voor dat Franse blad gewerkt heeft. Hoe ben je daarbij gaan werken? Gewoon door te solliciteren of is het op een andere manier gegaan? Ik ben er op... dat was op schoolreis, toen ik een jaar of 17 was. Dan ben ik, terwijl de klas naar het Louvre ging, ben ik naar... Ik was eigenlijk iemand tegengekomen op straat, de hoofdredacteur van Harakiri. Ik wist niet dat hij de hoofdredacteur was, maar ik had hem herkend van foto's. Ja. En dan ben ik er naartoe gestapt. Maar ik, Ik sprak zo weinig Frans, zo slecht, dat ik enkel het woordje je kon uitbrengen. Je. Dat is al heel wat eigenlijk. Het hartje van Parijs. Ja, die gasten vonden dat zo tof, dat ze zeiden, waarom kom je hier niet wonen, waarom kom je hier niet werken? En ja. We hebben net iemand nodig die je op het juiste moment kan zijn. Ja. Er is trouwens nog altijd een groot tekort aan mensen die dat kunnen. Ja, dat is een feit. Hè. En dan heb ik een paar tekeningen gemaakt, 's nachts, dus in mijn hotelkamer. Die ben ik dan standaardags gaan tonen. En dan zeiden ze, ja kijk, dat kan nog veel gekker dan dat. Het is wat meer uitfrieken. Ja. En dan ben ik, dan heb ik 2 jaar aan een stuk eigenlijk uitgefrikt. En dat ben ik blijven doen. En 2 jaar later ben ik dan teruggegaan en dan hebben ze meteen tekeningen beginnen publiceren. Ja, en die redactie die bestond waarschijnlijk uit geestesgenoten voor het eerst. Ja, dat was dus echt fantastisch. Dan merk je eigenlijk dat je niet alleen bent. Ja. Enfin, ik had eigenlijk, voordien had ik ook al zaken gehoord zoals Frank Zappa en zo. Van Coot en Bie en zo en Schippers. Maar ik was er nooit naartoe gegaan, omdat ik als tekenaar ga je niet naar mensen die tv-programma's maken. Dan ga je beter naar een blad. Misschien een tip voor jonge tekenaars. Ja, ja. In Gouda. En, maar het was wel zo dat je daar dus echt, je kon daar dus niet gek genoeg zijn. Het was echt. En ook als het blad klaar was, dan gingen we dus in een groep. Dan bleef die groep samen en kwamen er nog. Werden nog wat vrouwen binnengeloodst en wat clochards van op de straten die dan kwamen drinken en zo. En dan bleef dat gewoon doorgaan. Dus dat blad was in feite. Privé was dat net zo als in het blad. Zelfs nog wat eigenlijk. Voor een man is Choron? Choron is dus de hoofdredacteur. Ja. Hij is een genie in feite op twee gebieden. Enerzijds op het gebied van het bedenken van materiaal voor zijn blad. En anderzijds is hij ook een genie op het gebied van het oplichten van bankdirecteurs. Dus hij beheerst de twee takken. En hij heeft dus, ik denk dat hij praktisch alle bankdirecteurs opgelicht heeft in Frankrijk. En toen er geen meer overbleef, dan is het blad ook failliet gegaan. maar om misschien een sterk staaltje te vertellen van die man. We gingen gaan eten in een restaurant. Dat was een heel chic restaurant. En daar zat, in dat restaurant zat ook de heer Mitterrand. Die was net nog geen president. Ja. De verkiezingen stonden voor de deur. En we staken Choron zo'n beetje op. We zeiden zo van, kom aan, zing eens een liedje. Ga eens een liedje zingen voor Mitterrand. Die man zit daar zo alleen met een vrouw. En dan is hij dus een lied gaan zingen voor Mitterrand. En dat was, als ik me niet vergis, Le Tango des Affamés. De tango van de uitgehongerden. Dat was een liedje dat ging over skeletten die met elkaar aan het dansen zijn. En die voortdurend over eten aan het spreken zijn. En Mitterrand die zat voor een berg oesters. En hij slurpte de ene na de andere binnen zonder eigenlijk te verpinken. Werkelijk, zoals een standbeeld bleef hij daar zitten. Een ware socialist. Een ware socialist. En dan kwam Choron een beetje ontgoocheld terug. Zo. Dan schonk hem nog wat champagne en dan ging hij terug. En dan zong hij een liedje dat gedeeld was. Rien de plus beau que de pisser dans le lavabo. Dat is niets mooier dan urineren. Ach, die Franse taal toch? Ja, fantastisch. En dan bleef Mitterrand nog altijd zo zitten, dus hij bougeert nog altijd. Dan zijn we beginnen roepen van le socialisme c'est de la merde, Mitterrand c'est un con. Helemaal, allemaal zeer luid, dus hadden we een stuk of 10. En dan kwam de baas van het restaurant naar ons en die zei zo van dus die man zal binnenkort president zijn, hij mocht dus wel een klein beetje respect opbrengen. En dan zei Choron, wie drinkt en eet er hier meer, wij of hij? En dan zei die restaurant, jullie natuurlijk. En dan mochten we gewoon door blijven doen van die man. Wat dat dus ook ondenkbaar zou zijn in een land als België. Ja. Als je daar de president... We hebben nu geen president, maar wat was hij, de eerste minister zou... En als Harakiri over kop ging, voelde je je dan ontheemd? Want zo'n blad zal er nooit meer gemaakt worden waarschijnlijk. Wat ik heb... dat zo ver durfde gaan. Ja, ik hoop nog steeds dat ze met iets nieuws zullen beginnen. Ze zijn trouwens met iets nieuws begonnen, maar dat is dan weer... Het is meer satirisch. En Sharon doet er trouwens niet echt aan mee. Je hebt een hekel aan satire. Niet een hekel aan satire, maar... ik vind het minder interessant om te doen. Vooral omdat ik als Belg en Frans...